11 minut po godzinie 4. Budzik @polskieradio.pl. Adres mailowy 22 i 7 3, numer telefonu i skrzynka smsowa 71335. No to nie przedłużając. Wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury. Przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, dzieckę zadzieram, krukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Szefą po plecach biegną ciarki, bo poczuwają głębszy sens. W buncie potulnej sekretarki, co przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne pióro, proszę, by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne zlecieć biuro, not kartoteki, ciężki stos. Pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, piłkę zadzieram, pukiem butelki depczę szkło. Ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, tłukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Rozmazałam podpis czyjś. Na udach czuję oczy wściekłe. Myślą, jak przerwać występ mi. Niech licytują swoje siły, niech przekładają darię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dzieci taniec moich nóg. Zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoje skaczę. Kwadrans po czwartej. No już po wszystkiemu pozamiatane, trzy szybkie za nami. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy dziś na wahadle Łódź Grudziądz jak co dzień informuje. 11 stopni, no niebo takie niezdecydowane, to tak troszeczkę szturchamy pana synoptyka, by było wiadomo, w którą stronę czy ma padać, czy nie, bo takie niby niepochmurne niebo, niby się nie zanosi, a jednak. Pan Janek dziś jako pierwszy telefonicznie, gorąco pozdrawiamy wszystkich za kółkiem. Ja dziś mailowo, pani Aga z Krakowa informuje, że na polu 12 plusików, noc ciężka, oj ciężka, z pozdrowieniami, by trzymać się. Z Krakowa, pani Aga jako pierwsza mailowo, no i jeszcze smsowo, fani listy Przeboj w Trójki, jestem, słucham, czuwam, piątek, 19:22. Pamiętamy i

jamming, our surveillance doesn't pick up silence. We are a war, we are a motionless alliance. We don't resent you, we're not alarmed, we're holding guard. Gabakulka na budziku 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, sięgając pamięcią do wydarzeń z 23 maja. I tak 310 lat temu urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali. W 1737 roku opublikował dzieło dające podwaliny pod system klasyfikacyjny roślin, podstawę dzisiejszej botaniki. Zmarł w 1778 roku. 231 lat temu zmarł Maurycy Beniowski, żołnierz, podróżnik, kosmopolita, za udział w Konfederacji Barskiej zesłany przez Rosjan na Kamczatkę, skąd uciekł do Makau. Dotarł do Francji, służył w wojsku francuskim i austriackim, a przy pomocy amerykańskich finansistów zorganizował wyprawę na Madagaskar w celu wyzwolenia wyspy spod władania Francji. Tam też zginął w potyczce w roku właśnie 1786, 231 lat temu. 175 lat temu urodziła się Maria Konopnicka, poetka, nowelistka, krytyk i tłumaczka. 171 lat temu urodził się Antoni Kalina, językoznawca, pierwszy profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie we Lwowie, członek Akademii Umiejętności i współpracownik warszawskiego Słownika Języka Polskiego. Jest założycielem i redaktorem pierwszego polskiego pisma naukowo-etnologicznego, rocznika Lud. Zmarł w 1906 roku. A w 1848 urodził się Otto Lilienthal, pionier niemieckiego lotnictwa, autor książki Lot ptaka jako podstawa sztuki latania. Zginął w trakcie prób szybowca własnej konstrukcji w 1896 roku. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, to już za niecałą godzinę. A za 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. 4:30, pora na prognozę pogody. Polska w polarno-morskiej masie powietrza, na północy chłodniejszej, na południu cieplejszej, a dziś pogodnie, słonecznie, choć na południu kraju zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Po południu przelotne opady możliwe także na Pomorzu oraz w centrum kraju. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, ciśnienie spada, a temperatura wyrównana, w dzień od 19 stopni nad morzem do 22 na krańcach południowych i zachodnich. We'll be right back. pierwsza część budzikowego alfabetu na dziś. No właśnie, ciekaw jestem Państwa odpowiedzi w tej sprawie. 71335. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu. Może już po pierwszej nutce podglądam, czy ktoś próbuje swoich sił. Cóż to takiego dziś? Łączy trzy różne nagrania. No to wyzwanie, bo drugiego i trzeciego jeszcze nie znamy. No ale za chwileczkę w tej sprawie szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. No to bez zbędnej zwłoki. Drugie i trzecie nagrania. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i oczywiście prawidłowych odpowiedzi. Zresztą wszystkie są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej. 71335. Powodzenia. Budzik. Całą noc.

freska z pieska, szklana plereska, etola sobulo, bistor, kręplina, skaj, popelina. Tak się zaczyna bal. Noś, noś, noś dobre ciuchy, dobrych ciuchów nigdy dość. Noś, noś dobre ciuchy, jeżeli jesteś gość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, rodzicom skrym na złość. Noś dobre ciuchy, bo w ciuchach jest co? Dobrych ciuchów, dobrych ciuchów. Nigdy dość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, dobrych ciuchów nigdy dość. Noś, noś dobre ciuchy, jeżeli jesteś gość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, rodzicom syn na złość. Noś dobre ciuchy, bo w ciuchach jest coś. Dobrych ciuchów nigdy dość. Tak myślałem, że się z jednej strony oberwie, a z drugiej strony będą podziękowania. To od pani Edyty. Pan Budzik trafił z tymi pudelsami z samego rana. No właśnie, odwieczny dylemat, szczególnie młodych kobiet, które muszą jakoś się wyszykować do pracy w korporacji. I w co ja mam się dzisiaj ubrać? No, nie ma takiej opcji. Tak można by chyba odpowiedzieć też i tym korporacyjnym językiem. Pozdrawiamy panią Edytę i pozostałe panie, które to właśnie odwieczny, codzienny dylemat właśnie przeżywają. No, może i o tej porze, kwadrans przed godziną piątą. Na dzień dobry, pan Maciek wita szacowne gremium budzikowców zawołaniem, że Babia Góra jest tylko jedna, w zawoi 10,2, niebo lekko zachmurzone, wiatr słaby, a budzikowy duży dyżurny pies potwierdza dalszy przyrost trawy, którą konsumuje na spacerze. Królowa Beskidów, Babia Góra już w wiosennej szacie z pojedynczymi tylko krawatami śniegu na żlebach. Miłego dnia to od pana Maćka z Zawoi. Pani Aleksandra informuje, że w Lesznie bardzo świeże powietrze, jasno i plus 10. No a ta muzyka dziś szczególnie ma uniwersalną moc. Jeszcze pewnie do tego tematu będziemy wracać. Pani Ela z Kluczborka składa meldunek, choć dziś powitanie smutne po wczorajszej wiadomości. Standardowo, choć bez entuzjazmu, sprzed lustra na liczniku 15 stopni. Pani Ela z Kluczborka przy porannym malunku. W Radomiu 10 plusów, nie pada. A dziś Radom, Kalisz, Wrocław i Opole. Pozdrawia pan Andrzej z okolic Ryk. Stacja Sztum otwarta o 4.20, na termometrze nieco poniżej 5 stopni. To chłodno, chłodno. Na zewnątrz po godzinie 13 już trzeba będzie powtórzyć te zrobione 15 km w 40 minut. Na razie w drodze do pracy, no a później już po pracy. To pan Darek także jest z nami. Kłania się nisko wszystkich, pozdrawia pan Paweł z Łosic, u którego to 13 plusów. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. No i mamy równanie. Najpierw 10 plusów za oknami i śpiew ptaków, który to zachęca właśnie do równania wyższego biegowego stopnia. Dziś 5 km w tempie 5,45 na kilometr, 5 razy 20 sekund w tempie 4 minuty na kilometr. Tego życzy pan Piotr z Radomia, który, jak mniemam, nie ma porannego dylematu, w co się ubrać. Po prostu biegowe ciuchy, buty i już. A propos butów. rozeszły, rozeszły. Pani w obuwniczy miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwniczy miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwniczy, baba, pani w obuwniczy, baba, baba, baba, że aż się buty rozeszły. Godno na południu Europy, skąd koresponduje pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik. Bardzo dziękujemy za te europejskie sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Po drugiej stronie Atlantyku państwo Ewa i pan Piotr, także z nami poniedziałkowe, dla nas to już wtorkowe pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Serdeczności od pana Darka, który chwali Florydę za to, że co prawda deszcz, ale z drugiej strony prawie 40 stopni dziś w barwach biało-czerwonych, dzień na plaży. To jednak dużo. Odpoczynek, praca, no można, można. Na dzień dobry także pan Piotr nawiązuje do tych wczorajszych 40 stopni, o których pisał. Ja troszkę namieszałem, mówiąc, że 40 z samego rana, a pan Piotr dodaje takie małe sprostowanie, 40 to w dzień, bo z rana orzeźwiające 32 stopnie, ale wielu miejscowych jeszcze w sweterkach zwalcza poranny ziąb. Z Dubaju pan Piotr gorąco, jak mniemam, państwa pozdrawia. Za 8 minut piąta. Wiszy coś, zlany potem budzę się. małe harce na gitarce i muzyczne wspomnienia sprzed lat. Tego też nie zabraknie po godzinie 5. Oczywiście rozgrzewka i z gitarami, i z perkusją, i z wydzieruchami nie zabraknie także wspomnień, między innymi w muzycznym trójkowym kalendarzu. Prócz tego będziemy zaglądać do kalendarza, będziemy zapowiadać to, co przed nami, choć jak wiemy i po dzisiejszej nocy, i po wczorajszym dniu, no wszystkiego przewidzieć się nie da, ale będziemy się starać przytoczyć te wydarzenia, które zaplanowano właśnie na dziś, czy w kraju, czy za granicą. Będziemy szeleścić prasą i pana synoptyka podpytywać, cóż tam przygotował na kolejny dzień wiosenny, majowy. No, te majowe informacje pogodowe, takie bym powiedział, urozmaicone. Gitarki jeszcze przed piątą? Bardzo proszę. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wonder why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. Maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone who will understand that I am not able to share my world. I'm still running away. It's crazy, I know. I've been conceiving for too long. If only I could change all things around. Still conceiving you. Oh, still conceiving. Things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. To Trójka, Polskie Radio.